राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 16 जनवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कहते हैं कि अभी तरी का समय है। तरी का समय, तरी शरीर, तरी तरी और मरी। हाँ। तो आप कहते हैं अभी तरी का समय है, इसका क्या स्पष्ट तात्पर्य है? तरी तो ये परमात्मा की प्राप्ति करना हो, जिसको अपना कल्याण करना हो, तभी मौका बहुत बढ़िया है। मेरी धारणा कहता हूँ मैं, आप सोचो, आप स्वयं सोचो, मेरी धारणा से बड़ा सुंदर मौका है। अभी एक दो आदमी थोड़े है बात तो आप मैं तो सब के सब परमात्मा प्राप्त हो जाए। इतनी शुभ बात है, इतनी सरल बात है, इतनी ठीक बात है। और पुस्तकें भी अच्छी अच्छी है, फिर अच्छी है उनको फिर मैं छापने के लिए कह दिया है तो वे छप जाएगी। तो सभी हुई भी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। तो मौका बड़ा सुंदर है। मरी और तरी गए, घड़ी घड़ी नहीं आती। अब इस बात की विशेष बात है, बीत जाएगी तब जानोगे, पहले जानते नहीं। शेठ जी थे, उस समय में बहुत सुंदर मौका था, हम चले गए। अब क्या बने। अभी मौका बड़ा सुंदर है, तो चेत करो आप लोग, एक एक भाई एक एक बहन स्वयं अपना कल्याण करना है। कोटि तक तो हरि स्वयं थे, एक लोग आया है, भोजन करना हो तो 100 को 1 रुपए है, तो 100 को 1 रुपए बोले मेरे भोजन पहले कर लेना, भोजन के समय पर भोजन कर लेना। और 1000 काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, पहले स्नान करना चाहिए। स्नान दर्शना पद पर शतम विहाय भोक्तव्य स्नान मात्र है। और लक्ष्म विदाय दातव्य, दान देना हो तो लक्ष्म, लाख काम बिगड़ता हो तो फिर दो दान देना। इसमें मैं आपको कहता नहीं हूँ दान दो ये करो तो रुपया करो, परंतु अभी गाया भी भूखा मर रही है, मनुष्य भूखा मर रहे हैं, मनुष्य या मानव जाति अब भूखा मर रही है। तो लाख काम बिगड़ता हो तो बिगड़ जाओ, देना दान ना चाहिए। अरे कोटि तत्वित, करोड़ काम बिगड़ते हो तो एक तरफ बिगड़ जाओ, मेरे भगवान का स्मरण करना। कोटि तत्वित, अभी कोई काम है नहीं, कोई बिगड़ता कुछ नहीं है। क्या बिगड़ता है? आप अगर भजन में लग जाओ, चुपचाप हो सदा भजन में लग जाओ, और जो शंका हो जो पूछो, उनमें जो शंका हो पूछो, और क्या उपाय है, कैसा उपाय है वो पूछो, और इन पूछो। आप अगर कल्याण करना हो तो मौका बड़ा अच्छा है। कोटि तक थोड़ा सूर्य करोड़ काम बिगड़ते हो तो क्या काम बिगड़ते हैं बताइए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नान मात्रेत लक्षम विदह विहाय दातव्यम कोटि तक तुम्हारी सूर्य करोड़ काम छोड़ के पहले भगवान स्मरण करना तो भगवान का स्मरण करने की बात इतनी है, इतनी महत्ता की बात अभी है, इसी में बहुत बढ़िया चीज है। मेरे को दिखता है ऐसा, मैं और बात नहीं कहता हूँ, मेरे को जो मालूम होता है वो कहता हूँ। ये मैं आप सोचो बढ़िया हो तो मानो नहीं तो मत मानो, आप सुनो तो कोई पसंद तो नहीं करता। परंतु कोटिंग त्याग तो हरे सुने क्रोम बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ जाओ तो भगवान सुने पहले करो, ये बता है। बहुत सुगम बहुत सरल बहुत सीधी बात है, बहुत सरल, परंतु आपका मन होना चाहिए। मन में बड़ा बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है। उद्धार का मन हो तो बहुत सीधी बात है, बहुत सरल बात है। बैठे शरीर में सब में है, भाई लोग है बहना है सब में ऐसी बात है। अभी मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा अच्छा मौका है। मेरे मन में आती है कई बार ऐसे मौके पर, आप विचार नहीं करते, आप सुनते ही नहीं, सुनते थोड़ा सुनते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करते, सुनते थोड़ा पब गाता ठंड हो जाते। ऐसा नहीं, ये काम तो करना है पहले, चाहे कुछ भी हो जाओ, कोटिंग तक तुम्हारी स्मृत करोड़ काम बिगड़ दे और बिगड़ जाओ भगवान का स्मरण करना सबसे अधिक। तो ऐसा ही ऐसी बात है, ऐसी बात मैं सुना भी सकता हूँ, कह भी सकता हूँ, परंतु आप तैयार हो जाओ जब तक होगा। आप तैयार नहीं होते क्या करें, क्या करें बोलो, दूसरे हाथ की बात नहीं है, हाँ स्वयं करना पड़ेगा। भूख लगे तो रोटी स्वयं खानी पड़ती है, स्वयं खानी पड़ती रोटी, रोग हो तो दवाई खुद को खानी पड़ती है। अरे भाई बढ़िया आनंद, अब दवाई खानी हो तो खुद को खानी पड़ेगी नहीं, भूख लगे तो रोटी खुद को खानी पड़ेगी, यानी माँ को जिमा दो आप ही भूख नहीं मिटेगी, पिता को जिमा दो, भाई को जिमा दो, स्त्री को जिमा दो, बेटे को जिमा दो, भूख मिट जाएगी। आपसे प्यारे प्यारे मित्रों को जिमा दो, भूख मिट जाएगी, खुद खाना पड़ेगा। ये बात है कि पुस्तकों से है और संत महात्माओं से अच्छे पुरुषों से ये बात मिलती है, और जब बताने वाला कोई मिल जाए तो बहुत सुन सुन काम है, बहुत सुन काम है। आप तैयार हो जाओ, केवल आपकी तैयारी कम एक ही है, आप तैयार नहीं होते, खुद लगते नहीं। कहता हूं तो कई नाम लगा देते हैं, कई मिल लेते हैं, फिर मेरे तो कोई कभी मिलता है तो वह नहीं करते। इस बात का दुख है हमारे को, हमारे विचार आता है मन में। आप तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी काम हो, बहुत जल्दी, संदेह नहीं है, मैं जल्दी हो सकता है। ये बात है, इन बात से कहता हूं अभी मौका है, बहुत सुंदर अच्छा मौका है। आदमी थोड़े हैं, बातें भी अच्छी है, परंतु आप चेत नहीं करते। आप में जो चेत करते थोड़ा वो फायदा होता है, फायदा हो रहा है, दिन प्रतिदिन फायदा। जैसे बढ़िया मन में बरसता है तो कुंड होता है जो जल आता है, कुंड में आप देखो यो, यो, यो, यो, यो, यो, यो, यो, तो मौका है, खर्च तो हरदम होता है, पुण्य में पानी हरदम खर्च होता है, परंतु बरसात है तो सड़ता है, देख लेना बोले अच्छी बरसात तालाबों में होता है, परंतु अच्छे होना चाहिए, आपकी तत्परता फिर हो जाएगा, संदेह नहीं है इसमें। ऐसी बात है, आप पूछो, आपके मन में पूछो, पर अगर विचार नहीं करते, सोचते ही नहीं, कह जब थोड़ा थोड़ा बम गाता है फिर वो ठंडा पड़ जाता है। जैसे कोई बीमार हो तो पहले शेर जी के समय की बात है, लोग अपने बारे में मानते थे, कीर्तन सुनाना, सेवा करना बीमारों की। आजकल बीमार पसे परवाही नहीं करते, कोई बीमार है कोई मर गया, कहीं कोई ऐसे ही आ गई बात है, कलकत्ते की बात है, यहाँ की बात है, और जगह होता मैं जानता नहीं। अरे सब ऋषि हो सब सुखों से पुरुषामर्श हो शांति हो जरूर फायदा होता है, ऐसी बात है। आप कहते हैं कि मेरे भरोसे छोड़कर कोई यहाँ नहीं आवे है? आप कहते हैं कि मेरे भरोसे कोई छोड़कर के यहाँ नहीं आवे? हाँ, मेरे भरोसे आवे, भरोसे भगवान रखो, भगवान रहो, मनुष्य भरोसा नहीं। तो कहते हैं कि यहाँ तो हम लोग आपके ही भरोसे तो घर छोड़कर यहाँ आते हैं। मेरे भरोसे नहीं, भरोसे भगवान रहो, मनुष्य नहीं, अपने बल का हमको भरोसा नहीं है, बल का ही भरोसा नहीं है, अपने अपने बल का, अपने सत्संग का, अपने जप का, अपने साधन का हमको भरोसा नहीं है, भरोसा भगवान हो, भगवान हो, सच्ची बात कहता हूँ, सच्ची बात एकदम, भगवान का भरोसा रहो, भगवान ही ऊपर रहो सब, और उन्नति होगी होगी होगी, इसलिए नहीं है, भगवान का भरोसा भगवान का रखो, जरूर उन्नति होगी, जरूर होगी, पर परवाही नहीं है, सोच रही है, ध्यान देते ही नहीं, देते हैं कुछ देते हैं नहीं, थोड़ा आता पपका ज्यादा करे फिर ठंडा पड़ जाता, क्यों एक दो दिन ध्यान अंदर है फिर ठंडा पड़ जाता है, ये तो एक दिन मैं तो प्रेरणा तो मधुरान वस्तु गीता माया है, योग की बात के विषय में ये प्रेरणा थे तुम्हारा नस्तु योग शुद्ध के विषय प्रेम से इधर करे, आज करे से कल चला, कल से परसों दूजा, परसों तरसों दूजा, प्रत्येक दिन प्रयत्न आत्मान दो था दो बार नहीं प्रयत्न आत्मान सो योगी संशुद्ध के विषय अनेक जन्म संशुद्ध तत्व परागति अनेक जन्म संशुद्ध ऐसा अर्थ अनेक जन्म सिद्ध होगा ऐसा नहीं है, अनेक जन्म संशुद्ध कत प्रत्येक संसिद्ध अनेक जन्म संसिद्ध है, आप कभी अनेक जन्म हो गए हैं, आप अनेक जन्म अब नहीं है, पूर्व की बात है, गगन पुटे हुए जानते हैं, आप ख्याल नहीं करते, अनेक जन्म संसिद्ध तो ये परांग शुद्ध परंपरा प्रयत्न करते हैं, अनेक जन्मों से संस्कार होने से ही आप सत्संग छोड़ नहीं सकते, आप बहुत आत्मा ऐसी है कि सत्संग छोड़ नहीं सकते, जब जगह माई है भी कहती हुई मन तो नहीं करना बनाना पड़ता है, आप लग जाओ तो फिर ऐसे लग जाओ तो बेटा पार हो जाए बहुत जल्दी, सबको कहता हूँ सबको, जो तेजी से लग जाएगा उसे हो जाएगा। संदेश करने बात है। कहते मन बुद्धि में भगवान का स्मरण रहता है तो ये वास्तव में मन बुद्धि में स्मरण रहता है या ये स्वयं की स्मृति है पता नहीं लगता। पता ये लगता है आपका भरोसा होना चाहिए। दो नंबर है, एक नंबर भगवान का भरोसा, दो नंबर है खुद का भरोसा। खुद में तत्परता से लगूंगा या कुछ भी हो जाए एकदम हम तो लग जाएंगे। रोए 24 घंटा होता है, अभी समझो 3:51 हुए हैं तो 51 हुए 51 भी एक मिनट में हमें तो करना है, हमें तो करना है। सच्चे हृदय से लग जाओ, क्या बाधा है वो पूछो, आपके बाधा है वो पूछो, आपको पता नहीं लगता हो तो पूछो, पूछते ही नहीं आओ और कहते हो सुनते ही नहीं। साफ नहीं करता हुए परंतु सुनना चाहिए जैसा नहीं सुनते, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते। कई करते हैं तो उन्हें लाभ होता है और हुआ है ये संदेह नहीं है। आपके भी फायदा हुआ है तब आप बैठे हो यहाँ, क्यों क्यों मिलता है यहाँ बताओ, कपड़ा मिलता है, रोटी मिलती है, क्या चीज मिलती है, क्यों बैठे हो, क्या मिलता है, रोटी आपके खावे, पैसा आपका खर्च करता है, घर जैसा आराम नहीं है यहाँ पर। कई यहाँ सी के डरता हुए चले गए, यहाँ बैठे हो तो कुछ तो आपको मालूम है परंतु तेजी की बात नहीं है। तेजी की हो तो बहुत जल्दी उद्धार होगा, बहुत जल्दी आज उसी तरह से है। संदेह नहीं है, संशय नहीं है, एकदम सच्ची बात है। सीधी सीधी सरल बात है, सीधी एकदम और बड़ी उन्नति होती है। हमेशा हमें मालूम होता है ये पढ़ाई नहीं हो या नहीं, ये कोई चीज खास नहीं है। खास आप रमन हो से काला अक्षर भैंस है आप कुछ से तो कल्याण हो जाएगा। केवल इच्छा होनी, केवल इच्छा। आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, धन है कि नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं है, अनुकूलता है कि नहीं है, व्यवहार में सब भाई बंधु कुटुम्बी अनुकूल है कि नहीं है, कुछ भी हो सबका कल्याण हो सकता है। सत्संग बात है मिलती है ऐसी बात है। और कि जो मन बुद्धि में सहज रूप से भगवान का स्मरण होता है अचिंत्य ध्यान के समय, क्या इसको भी हटाना है? अचिंत आप अपने को समझो, अपना मैं हूँ, आप मैं मेरे हो, मैं भगवान का हूँ। आप अपने बाप को माँ को भूलते नहीं हो, पहले 8 पौर भी याद मत करो, जाति भूलते नहीं हो अपने, बताओ न बता पाते भूलते नहीं हो, ऐसे ही भगवान को याद रखो, देखो काम होता है नहीं होता है। आपके घर की कन्या छोकरी वो जो ब्याह होता चली जाती है तो दूसरे ही घर की बढ़ जाती है, आपकी बेटी नहीं रहती, आपका गोत्र नहीं रहता, उसने हो जाती है, फिर माँ भी बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, जीती रहती है, परंतु आपके घर ही नहीं रहते। बाप की परवाह नहीं, माँ की परवाह नहीं, भाई की परवाह नहीं है, याद नहीं आता, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को याद ही नहीं आता, फिर कैसे होता। इस तरह से भगवान के यहाँ पहुंच जाओ, आपके घर में चोरी कर लेती है, गोत्र बदल देती है, आप भी अपना गोत्र बदल दो, कोई हम संसार में नहीं है। साधु होते हैं, सच्चे हृदय से करवाओ को याद ही नहीं आती, पत्र नहीं आवे, दो वर्ष, चार वर्ष, दस वर्ष, बीस वर्ष, पचास वर्ष, साठ वर्ष, सत्तर वर्ष, अस्सी वर्ष, नब्बे वर्ष, कभी कोई यह बात कह दी थी याद आ गई, याद ही नहीं आती। घर वाला कैसे है, कहाँ है, क्या है, पक्का आदेश हो जाओ, पक्का ऐसे पक्के हो जाओ। आपने अभी कहा मुझे, आप सब भाई बहनों में वो बात दिखती है, वो सरलता से भक्ति, सरलता से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भाई बहनों में आपने अभी कहा कि सभी भाई बहन सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो भक्ति योग में किस तरह सरलता है जरा बताइए। मैं तो भैया पुस्तकों की बात कहता हूँ, मैं अपने पर नहीं लेता हूँ, मैं सामर्थ्य नहीं मानता हूँ, भगवान का आश्रय लो। एक बात कहता हूँ आपको, ये बात विचारनी चाहिए, एक एक बात और एक कहता हूँ, एक बात ध्यान देना, आपका कौन है ये सोचो, क्या आपके माँ है, आपका बाप है, आपका भाई है, आपकी भौजाई है, आपकी भतीजा है, आपका काका बाबा है, मित्र है, कौन है आपका, कौन है आपका, आप खुद शरीर का नहीं कहता हूं, शरीर का नहीं कहता हूं, आपका कौन है बताओ, आपका कौन है, एक ही बात है, आपका कौन है, आज मरो तो कौन सहायता कर सकता है, कोई दुख आवे शब्द आपका कौन है बताओ, एक ही बात है, शिवाय भगवान के सब मिलने और बिछड़ने वाले हैं, मिल गए और बिछड़ गए, शरीर भी मिल गया बिछड़ गया, ये बताओ आप इनमें मेरे कहने में कमी हो तो क्यों होगा, हम नहीं मरेंगे, शरीर को नहीं छोड़े गए, है हिम्मत किसी, शरीर मैं कहते हो, मेरा कहते हो, एक नंबर मैं, दो नंबर मेरा, क्या नहीं छोड़ोगे बताओ, आपका कौन है, आपका, आपका शरीर आपका नहीं है, मन आपका नहीं है, बुद्धि आपकी नहीं है, इंद्रिय आपकी नहीं है, प्राण आपके नहीं है, भाई बंधु आपके नहीं है, कुटुंब आपके नहीं है, ये स्वामी जी आपके नहीं है, ये बैठे थे आपके नहीं है, आपके केवल है भगवान, पशु छोड़ने जाओ तो भगवान साथ में, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, सब चीजों का वियोग होता है परंतु भगवान का वियोग होता है कहाँ होता है बताओ, आपकी धारणा में, अब दूसरे नहीं पूछते, आप ही पूछते खुद की, आपके धारणा में क्या शरीर आपका साथ देगा, आपको है भरोसा, ठीक ठीक दूसरे हमारे परिचित परमदास शिवराज, आप लोग जानते नहीं, कई जानते हैं, सोते थे सोते ही रह गए, पता ही नहीं कि कहीं और, थोड़ा दर्द रह गए साथी दर्द, ऐसा सो गया, तेरे तो प्राण नहीं है, तो उसी जाति का शरीर है, और क्या ये शरीर वैसा ही है, और है उसी धातु का है, कृति पाव समीर पंचर शरीर, पता नहीं छोड़ कम पल ही चले गए तो पता नहीं खबर पता ही छूटने वाला है सब छूटेगा सब गाड़ी नींद में आपका साथ कौन रहता है सुसुप्ति में आपके साथ कौन रहता है मेरे को कुछ बताया सुख से सोया सबके अभाव में ध्यान दे के सुनना भाई मेरी बात आपके साथ कौन रहता है गाड़ी तुमको साथ में रहता है गाढ़ नींद आ जाए सपना नहीं गाढ़ नींद में आपके साथ कौन रहता है बताओ भगवान रहते हैं आप रहते हो और गाढ़ नींद में दुख होता है तो कोई नहीं होने पर भी दुख नहीं होता आप आज आशीष देव रुपया वे स्त्री वे पुत्र वे भाई वे बंधु वे मित्र वे सहायता करते है ये हम कोई साथ में नहीं रहता फिर सुख से सो गया सबके अभाव में सुख होता है कि नहीं बोलो सच्ची बोलो सच बोलो कोई याद नहीं रहता गाड़ी नींद में और कुछ बोलते हो जागरे पर हमारे सुख में से ऐसे कहते हो आप बताई कोई कौन सा हाथ बताओ बताओ सोचो आपके साथ कौन रहता है भगवान रहते हैं भगवान रहते तो आप रहते हो आप रहते हो नहीं ज्ञान मारे में चलो छोड़ो भगवान को आप तो रहते हो नहीं क्या दुख होता है सब चल देते रुपया नहीं रहता कुटुंब नहीं रहता घर नहीं रहता चीज कोई भी साथ में क्या चीज रहती बताओ कोई चीज साथ में नहीं रहती फिर भी सुख रहते हो नहीं सुख से नहीं रहे तो कोई साथ में नहीं रहे तो भी सुख है तो संग से दुख होता है कोई न साथ में सुख होता है सबके अभाव में सुख होता है सबके अभाव में जितना सुख है इतना सुख कोई साथी दे ही सकता सिवाय भगवान के कोई साथी तो आपके खुद के बिना कोई सुख नहीं दे सकता बताओ इतने बैठे बताओ गाढ़ नींद आती है सपना नहीं है उसमें आपका साथी कौन है फिर भी दुख होता है क्या बताओ दुख होता है नींद में तो सबके अभाव में सुख है जैसा किसी में नहीं है आठ वर्ष रह नहीं सकते नींद बिना बड़े बड़े अपराधियों को मारपीट करते थे आज का तरीका निकला है जेल में जाते हो नींद बदला दोष आठ में नींद आ जाती है तो सुख मिलता है उसे जी रहे हो लखपति जी करोड़पति अरबपति भी और सब दीर्धन कोटि पाठ में एक बड़ी पास में नहीं वे भी सुशेष होते हैं अरबों रुपये भी सुशेष होते हैं पर उस समय में साथ में क्या रहता है रुपये रहते हैं साथ में घर रहता है साथ में भाई बंधु रहते हैं माँ रहती है स्त्री रहती है पुत्र रहता है कोई नहीं रहता और सुख रहते हो तो कोई अपना नहीं है ऐसी अवस्था में सुख रहता है इस बात एक ही बात मान लो आप इस बात की जरूरत है आपको आप एक बार भी एक आदमी को भी साथ में नहीं बता सकते और उस नींद के बिना आप रह नहीं सकते पागल हो जाओगे नींद में कोई नहीं रहता कोई नहीं रहता इसमें जो सुख है वो सुख सब घंटे कुटुंब हजार अल्लाह को कुटुंब सुख नहीं होगा बताओ कोई बताओ भाई बहन कोई बताओ आपके साथ ही कौन रहता है बताओ तो किसी पर बैठे हो एक ही बात है कोई साथ में नहीं रहता, उस समय जो सुख आपको रहता है वो साथियों के साथ में सुख नहीं रहता। अगर नींद नहीं लेना तो पागल हो जाओगे। एक ही बात, साथ कौन है आपका, कौन है जो आपके साथ में है? भगवान रहते हैं नींद में भी साथ में, स्वप्न में साथ में, गहरी नींद में साथ में, जागृत में साथ में। अगर वो नहीं मानो तो कम से कम आप तो रहते हो कि नहीं, साथ कौन रहते बताओ, उसमें क्या दुख होता है? गाढ़ नींद आ जाए, बीमारी बीमार नहीं रहता, निर्धन निर्धन रहता, धनी धनी नहीं रहता। आप ध्यान देकर सुनो, एक कहानी सुना हुआ है, एक कहानी सुना हुआ है, आप ध्यान दें। कृपा कर ध्यान देता वृत्ति पर, मेरी बात पर ध्यान देता, जाना ध्यान देना। एक थे राजा और एक थे भिखारी। तो एक राजा का महल था ऊपर और नीचे दुकानें थी, जैसे कहीं आ जाता था भरदार रहते थे। वहां एक साधु आ गया, साधु आ गए थे सुबह का, साधु अपने शील गए तो चना भूजने वाला, ज्वार भूजने वाला, पूली बनाने वाला भाई दुकान थी। तो दुकान पत्ता बाढ़ कर उसे करते, लकड़ी लकड़ी बाते पत्ता बाढ़ बाते। तो राजे उसी लगा तो भट्टी में चले गए, गर्म ही भट्टी तो गर्म ही है, बढ़िया घटी ठीका लगे जो खड़ा खड़ा घटे कई जगह, पर सोना तो सुनी लेने है, भट्टी में सो गया। राजा ने सुबह ने कहा कि भाई आज कैसी बीती, सुख से बीती दुख से बताओ। राजा पलट गया तो राजा का प्रश्न सुन लिया उसने, तो दो तीन बार पूछा, आदमी बोले नहीं, कहीं बताओ भाई रात कैसी बीती। तो उसमें साधु बैठा था, दो तीन बार सुना कोई बोले ही नहीं, उसने कुछ कुछ तुम्हारे जैसे कुमार तुम्हारे से अधिक, कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से अधिक, हमारे जैसे रे हमारे से अधिक, हमारे जैसा ही कुछ आदमी नहीं है राज्य में, मैं राजा हूं सबका, हमारे जैसी और कुछ तुम्हारे से अधिक जैसे भी नहीं है। सुनते हैं ना, राजा ने प्रश्न किया कि राज कैसे बीती, कि कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से ही बढ़िया। आदमी से बोल पड़े हुए, मेरे जैसे कैसे हो सकती है, मैं राजा हूं, हमारे राज्य में मेरे समान कोई नहीं है, तुम्हारे जैसे कैसे। निर्जादेव का आवाज ऊपर नीचे से आ रही आवाज, निर्जार आदमी देखा तो कोई मिनिंग नहीं है, कर बात हुई, कोई मनुष्य दिखता ही नहीं, दुकान खाली पड़ी है, कोई नहीं दिखता, जार कैसा दिखता कोई नहीं। फिर निगाह करो ठीक क्या बोलते हो, आवाज आती है नीचे से। तो फिर नहीं गए, तो फिर राजा ने प्रश्न किया कि रात कैसी बीती। तो भट्टी में बैठा था वो, देखा नहीं आप भट्टी में क्या देखे, शीला को बीटी बैठी है नरम नरम राख। तो राजा ने प्रश्न किया कैसे रात कैसे बीती है, कि कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुम्हारे से अधिक। आवाज देखे तो भट्टी में एक बाबा बैठ गया कि महाराज एक बाबा भात भट्टी में बैठा है, जड़े भूजारी भूजते हैं चना और जवार, उस भट्टी में बैठे कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुम्हारे से अधिक। साधु को पूछे बात, सोचा गया महाराज आप वो राजा बुलाते हैं, राजा से मैं लेना कुछ नहीं है, क्यों बुलाते मेरे को, कोई कसूर किया हमने, कोई अपराध किया क्या? राजाओं को बुलावा जबरा बुलावा बराबर ही होता है, तो कोई कसूर किया तो बताओ। कसूर नहीं महाराज, वो जानना चाहते है तो पूछो तुम, अपराध किया गया कि नहीं, कोई बात पूछना चाहते है आपसे, संत है कोई पूछ सके, पूछना बहुत चाहते है तो वो आवा भेजाऊ, पूछो तुम चाहते हो हम चाहते है, पूछो तुम चाहते हो तो तुम आओ मैं जाऊंगा। जाकर कह दिया बना जैसे बाबा बैठे है टीका नहीं उड़े काला काला हाथ पाव लगे जाए सब बैठरी काली लग जाए टीका हो जाए, तो भाई राजा पूछते है नमन तक हो हाथ जोड़ के हो आप पधारो महाराज, हमारे राजा जी बात पूछते है जो पूछते हैं सारे, अच्छा अच्छा पधारो चलो, हमें कह नहीं चले अभी साथ चले गए, तो कई जगह काला टीका नहीं उड़े राख नहीं उड़ी, कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया, मेरे को बता दे आपका क्या प्रश्न था मेरे को बता दे, मेरे तो आवाज आई उस आवाज का उत्तर दिया, आपने पूछा राज कैसे बीती तो मैंने उत्तर दिया, कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से ही बढ़िया, ये वो तो आपने दिया ये तो मैंने दिया, तो मैं ही पूछता था कैसी आदमी थी, कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से बढ़िया, तो मेरे जैसी कैसे, आप कहाँ थे, कुछ चरा पूछते थे उसकी भट्टी में, मेरे बैल इतना बढ़िया इतने तुम्हारे जैसे, तो हमारे जैसे कैसे हुई, हाँ तो बताओ आदि पीछे पूछेंगे, तो गाढ़ नींद आई आपको याद था उस समय जब मैं महल में हूँ, नहीं तो मेरे को भी याद नहीं हूँ भट्टी में हूँ, आप वो याद थी महल में हूँ, मेरे को याद नहीं भट्टी में हूँ, काट नींद पता लग रहा है, तो तुम्हारे जैसी होगी ना कोई बात खुद तो तुम्हारे जैसी, तो हमारे लिए बड़े कैसे हुई, तो आप जाकर जब क्या किया कह जाकर जब सारे मंगला मुकदमा है मुकदमा ठीक है ये जवाब देना है ये जवाब देना है, यह आप गया मेरे जगह जो भगवान ने याद किया, तो भगवान को याद करना मुकदमे ये बढ़िया कौन सी है बताओ, बढ़िया तो भगवान को याद करना ही है, तो तुम्हारे बढ़िया हुई नहीं खुश हो तुम्हारे जैसे, तुम्हें याद नहीं मैंने मेरे को याद नहीं बैठी बैठा हो, खुश तुम्हारे जैसे खुश तुम्हारे बढ़िया, राजा उठे तो बात बढ़िया खुश तो तुम्हारे जैसी भी थी गार नहीं मिला आपको याद नहीं था महल मेरे को याद नहीं बट्टे बराबर हो गए, खुश तुम्हारे से अच्छी तुम्हारे कई स्त्री है पुत्र है कई बात आपके आप है हमारे कोई पता नहीं केवल भगवान याद करते है, न स्त्री है न पुत्र है न भाई है न बंधु है कोई नहीं भगवान याद करते, लोगों से ठीक है बात तो बढ़िया कही, तो अपना कोई नहीं आप कोई नहीं मेरे भी कोई नहीं बराबर हो गया, और एक मसन किया भगवान रहा आप विषयों में लगे भोगों में लगे और चिंता करी संसार की, इतना है वह मिशल है वो मुकदमा है उसका ये जवाब है ये हुआ आपके होता है नहीं कि होता है, हमारे कोई है ही नहीं हमारे कोई मुकदमा हमारे पास ना कोई मुकदमा है क्या, भगवान याद करते माने अब तो यही नहीं, तो तुम्हारे से ना बहुत ठीक बात है, खड़ा टीका ले कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से बढ़िया है, भी देहात अच्छी भी थी, सच्ची बात कही। तो इस तरह से आपके साथ साथी रहेगा तो वो एक सी बात हुई, साथी रहो चाहे भोग रहो चाहे परमात रुपया रहो चाहे कुछ रहो, मुक्त मन लड़ाई झगड़ा ये रहेगा, नहीं तो कोई नहीं साथ में रहेगा। तो गार नींद में कोई साथ में नहीं था, तुम्हारे दृश्य तुम्हारे बढ़िया दादा ने खान पर लिया, बात सच्ची गई। तो आपका साथी कौन है ये पूछता हूं मैं, बताओ आपका साथी कौन है जो आपका कल्याण करेगा, उस तरफ ध्यान है आपका, साथी है वो सदा साथ रहते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठते, भगवान कहते हैं ईश्वर सबके हृदय में, ईश्वर ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठते, भ्रामीण सर्वभूता माया, तो सबके हृदय में भगवान रहते हैं। तो आप हम बरोबर हो गए नहीं, परंतु हम भगवान में लगे तुम ने संसार में, तो समान कैसे हुए, राजा भी कान बोलिया बात ठीक है, कुछ तुम्हारे जैसी गाड़ नहीं रहे, तुम्हारे को मैल याद नहीं थे, हमारे को भट्टी याद नहीं थी, बराबर हुए। तो साथ में ये बात पूछी, एक ही आपने बात पूछी, आपका कौन है आप सोचो जो, अरे बोलो बार हमारा ही मन बोलो, ये हमारे साथ है, बताओ आप बताओ कोई साथ कौन है आपके, आपका क्या है, आपकी क्या चीज है, बोलो। कुछ आप जैसे ही कुछ आपसे बढ़िया, राग में बैठा राग लगी उड़ी, काला काला ठीक लगी उड़ी, सच्चे झूठे करो बैठे विचार करो, कुछ तुम्हारे जैसी गाढ़ नींद बरोबर थे, स्वप्न में जागृत में आप में मैं फर्क था, हमारे भगवान का स्वप्न है भगवान की बात है, आपके संसार की बात है, तो बढ़िया कौन सी, साथ में आप जाएंगे ये मिसलामा जी वो दशरथ है वो जीत गया और वो हार गया, ये साथ आए इसे क्या फायदा है, वो आप समय ज्यादा हो गया भैया, समय ज्यादा हो गया पर बात ठीक है कि नहीं, तो बात ये बताइए आप, हम ईश्वर को याद करो, जितने जागते होते भगवान में लगो तो आप ही बढ़िया हो जाओगे, हो जाओगे नहीं बताओ, राजा महाराजा धनी लखपति करोड़पति उसे बड़ी हो जाओगे, और एक में बरोबर रहोगे घाट में बरोबर, सब समान होते हैं, कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से बढ़िया, झूठी वैसे बोलो भाई कोई बोलो, भाया वैसे बोलो भाया वैसे बोलो, तो तुम्हारा कौन है ये विचार करो, एक एक बात आज मान लो, आज एक बात इस पर विचार करो, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन है, अब यह बताओ तो किसको याद करोगे, कहा बेटा बेटा याद आवेगा, कहा धन याद आवेगा, घर याद आवेगा, तो एक बात याद करो, एक याद तुम्हारा कौन है, तुम्हारा साथी कौन है, साथी हमारे भगवान है, बाबा रोटी मिले तो मौज, नहीं मिले तो मौज कृष्ण की बात है, रोटी नहीं मिले तो मर जाएंगे, तो रोटी खाओ नहीं मरोगे, रोटी खाओ तो नहीं मरोगे, तो खैर मर जाओ भले भूखा मर जाओ, फिर क्या पड़ा, नया घाटा क्या हुआ, आज मर जाओ तो नया घाटा क्या हुआ भले, तुम्हारे कोई क्यों याद करोगे, कई आप बताओगे, अरे एक इस बात है कोई